Yemeklerinizin içine demir katıldığını biliyor muydunuz? Baya bu vidanın içindekiyle aynı demir. Sonuçta demir bir element ve periyodik cetvelde tam da burada yer alıyor. Bu demir vücudunuzda da aynı, uzayda da aynı, dünyanın kabuğunda da aynı. Ve siz bu demiri bir şekilde vücudunuza almanız lazım. Yoksa kanınızda oksijen taşıyamazsınız ve bazı hormonlarınız çalışamaz. Ama günlük yaşantımızda vida yemiyoruz. Ya da yemiyorsunuz, öyle değil mi? Ancak vidanın içindeki demiri bir şekilde yiyorsunuz. Ve kahvaltılık gevrek gibi bazı güçlendirilmiş besinlerin içerisine demir katılıyor. Bayağı vidanın içindeki demirle aynı demir. Gelin bunu size göstereyim. İçinde en az 15 miligram demir bulunan bir mısır gevreği alın. Bir poşetin içine yerleştirin. İçine bir bardak su dökün. Poşetin ağzını iyice kapatın ve poşeti 10-15 dakika boyunca çalkalayın. Karışım 15 dakika içerisinde bir çorbaya dönüşecek. Güçlü bir mıknatıs alın, poşetin üzerine yerleştirin, poşeti ters çevirin, poşeti tekrar ters çevirin. Ve işte çivinin içindeki demirle aynı demir.